Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Tirsdag 12. marts er dagen, hvor det britiske underhus igen stemmer om en Brexit-aftale. Det er dagen, hvor jeg har Philippe Gunst og Lars Svendsen i studiet til at håndtere markedet. Godmorgen og velkommen til jer. Godmorgen. Og det er dagen, hvor vi har besøg af en kvinde, der har fulgt de globale pengestrømme i over 20 år, for som valutahandler og porteføljemanager, og i dag som en af verdens førende forskere inden for kvinder i finanssektoren. Hun er også fra Canada. Så noget af tiden i dag, det bliver altså på engelsk. Barbara Stewart, good morning, a very warm welcome to you. Good morning. Thank you for joining us today, yes. You work at the CFA Institute, which is a global association of investment professionals, and you're also one of the leading researcher on women in finance. Yes, I am. So what brings you to Copenhagen? Well, I'm very excited. I was in the Nordics last week to release on International Women's Day my 9th annual white paper on the topic of smart women and big ideas. So we had a lovely event sponsored by Nordea and Covino Capital. And I'm in Copenhagen today doing interviews for my next year, which will be the 10th global study. At this point, I've interviewed over 700 smart women around the world. And I'm on a 48-day business trip around the world right now doing rich thinking research for next year. So basically, you travel the world talking to women, and then you release a paper each year on International Women's Day? Exactly. And I think I'm the only person I can find in the world who does this type of qualitative research, this deep dive talking to women and then sharing the findings. You began your career in the finance sector as a currency trader and yes, also for the portfolio manager, and you work as such for about 20 years? 20 years, yes. Yes. Why did you leave? Well, I became obsessed with rich thinking research, is the truth of it. I started doing my research during the financial crisis. And at that time, of course, being a portfolio manager, it wasn't a very fun job. And anybody that's been in the investment industry would have felt the same way. Nobody likes to lose money, and it wasn't fun talking to my clients. So I started reading a lot, and I realized that I had a lot of female customers, and they seemed to be quite calm about the whole financial crisis. And I thought, this is really interesting. There must be differences between how men and women are handling risk and all of these different elements. And I just came up with this idea to interview women and find out more about how they think about money and what it's all about, because certainly at the time, there weren't any positive messages out there that I could find about women. It was all this stereotypical stuff about how they weren't interested in investing and how they didn't want to take risk. So it occurred to me that I could maybe help change the world a little bit and share some positive messages if I got very accomplished women to share their stories. And Barbara, you'll be with us about half an hour today, but now we will attend to the stock market. Great, of today, of course. And get back to you and talk more about women getting started to invest and your paper. Philip Gunst, ja. Du er manden på markedet i dag, og jeg tænker, at vi har haft Theresa med i Bruxelles, og det lyder, altså snakken på gang er, at hun er vendt tilbage med en løsning på det her grænseudfordringer, kan man sige, mellem Nordirland og Irland, som underhuset skal stemme om i dag. Ja. Så vi er i plus, og vi er glade. Ja, Danmark er op med 0,4%, og også DAX'en er faktisk op med 0,4%, og der er brede blå cifre, når vi kigger på nogle af det. Det vil så være grønne cifre, hvis vi skal køre det sådan lidt mere universelt. Men der er i hvert fald positiv stemning på markederne, og helt sikkert også noget, der satte sig i Asien, hvor markederne også var ganske, ganske positive. Og generelt set så er det her jo et udtryk for, at reelt set har vi et par store triggers makroøkonomisk, som kan påvirke markedet, og det her er jo en af dem, som vi frygter kommer til at bremse den vækst, som stort set ikke er til stede forvejen i løbet af de kommende år. Så det her med den her aftale med Brexit, og at der kommer nogenlunde blød landing fra Storbritannien, det er i hvert fald noget, som investorerne har set kritisk på, og derfor så tror jeg også, at det er en af grundene til, at vi stiger i dag. Vi har jo netop Brexit, og der er afstemning i underhuset i dag, og den skal jo være på plads her den 29. marts. Og vi håber selvfølgelig, at der kommer en aftale ind, så det ikke bliver det, vi kalder et hard Brexit. Så har vi selvfølgelig også Donald Trump og Xi Jinping, der skal finde hinandens hænder. Og der er måske også forlydende om, at de skal tale sammen og mødes hat to hat her i midt april, ja, tror jeg det var. Mm. Det er sådan det makro, der hænger. Men herr Gunst, vi er jo lige gået en weekend, hvor vi har fejret 10-årsjubilæet for det længste bullrit, ja, i historien. Hvordan har du fejret det? Det har jeg fejret meget, meget stille og roligt, som jeg nu plejer at gøre. Ej, igen, man kan sige, selvfølgelig, så er det jo helt vildt et eller andet sted at tænke på, at nu er 10 år siden, at Lehman Brothers krakkede, og vi har set et kæmpe bullrit lige siden, og det er jo et eller andet sted, så er det jo meget sjovt at se den udvikling, fordi jeg har jo kun været med i 5 år, så man kan sige, jeg har jo kun oplevet den sidste del af opturen, og var ikke med på nedturen, men når man sidder og ser tilbage på nogle af de her dokumentarer, der er lavet, også den fantastiske film, The Big Short, så det er jo meget interessant et eller andet sted at se, hvor stor panikken egentlig var dengang, og hvor stille og roligt man egentlig tager det ude på markederne nu, hvor vi er stedet 10 år. Der er ikke rigtig den store skepsis, til trods for, at vi er stedet så meget, og hvis vi kigger på en, hvis vi zoomer lidt ud på grafen og ser på en graf, tager et af de store indeks og ser en udvikling over 10 år, så ser det jo fuldstændig vanvittigt ud, og bare de korrektioner, hvor vi har set, at de respektive medier har stået og råbt, nu kommer krakket, så det er jo nærmest bare et lille hak i træet i forhold til det. Mm. Så det bliver spændende at se, om jeg får lov til at opleve en kæmpe nedtur, eller om reelt set, at du er vokset op i et bullmarked, Philip Gunst. Ja, du har aldrig oplevet det modsatte. Det må man sige, og spørgsmålet er, om vi kommer til at styre udenom det. Hvis Brexit i hvert fald bliver en blød landing, så kommer det selvfølgelig til at påvirke økonomien stadig, men det bliver i hvert fald markant bedre, end hvis ikke de får nogen aftale med. Mm. Hvordan har du lagt dine positioner her i starten af året, herr Gunst? Er du blevet lidt mere risikovillig, eller den modsatte vej? Altså man kan sige, at da vi gik ind i 2019, der var jeg i hvert fald markant mere risikovillig end tilfældet af det på nuværende tidspunkt. Jeg tror, at jeg har flyttet mine kapitaler og min kapital lidt rundt i forhold til, hvad jeg tror kan stige i et negativt marked. Fordi der er ikke nogen tvivl om, at jeg tror, at vi kommer til at se nogle korrektioner. Der er ikke noget, der kun går op i himlen. Så vi kommer til at se nogle korrektioner undervejs. Spørgsmålet er, hvor store de bliver, og hvor radikale de et eller andet sted bliver. Så jeg startede året meget risikovilligt og gik fuldt ind i markedet. Nu kan man sige, nu sidder jeg måske lidt mere på mine hænder og afventer lidt, hvad der kommer til at ske. Vi vender tilbage til dine positioner lidt senere i programmet, herr Gunst. Lars Svendsen, vi har to regnskaber her til morgen. Torm og GIF. Nå, nu, du har svaret, tak. Ja, nå, men altså, Torm var jo 10% lavere fragrater end sidste år, i 2017, ikke? Ja. Men de er, så vidt jeg umiddelbart kunne se, sådan rimelig optimistisk på, at det bliver bedre, men det var et dårligt år for dem, og det er der jo sådan set ikke noget at gøre ved. De tager 35 millioner dollar, og det er jo, hvad er det, 220 millioner danske kroner, ikke? Mm. Så ja, det er noget, hvad man har helst skidt, men de har jo, skibene sejler jo spotmarkedet og kan få turen op af, og så kommer den her med sejl på lidt olie fra 1. januar. Så det er jo, hvad de satser på, ikke? Og de har moderne skib, så det skal jo nok gå. Så den anden, det er jo G4S, som jo mest behandler England, og de kommer så sådan ligesom ISS, en regnskab, hvor man deler op i to og siger, det ene er ligesom den ene halvdel, og den anden, det er sådan den gode del, ikke? Den rigtige del, og altså den rigtige del, det er, at de kom ud med et fald i overskud til en tredjedel, og det er jo, altså, det er det, der står på bundlinjen, ikke? Og så er der den med, hvor man siger, hvis man ikke tager indsyn til det ene, og hvis valutaen havde uforandret, og bla bla bla, så var det faktisk uforandret. Så det er sådan en sniksnak. Ja. Så hvad hedder det? Så det var vi vidste godt, det ville blive skidt. Et dårligt år, ikke, og har en ekstra poster, alt muligt hejs, men hvad hedder det? Ja, det var lidt halvdårligt, men den er ved at være i bunden. Og sikkerhed er jo en ting, der er ind, altså der skal bruges sikkerhed til alt. Ja. Og så vil de dele det op i det der money handling og i security. Men i de år, vi har stået her, Lars Svendsen, der har du aldrig været særlig begejstret for G4S og heller ikke ledelsen. Og det er du stadigvæk ikke, eller? Jeg havde aldrig læst en bog. Han blev så også fyret. Men det prallede han af. Det er rigtigt. 2013. Ja, det var nok sådan noget, jeg ville holde for mig selv. Jeg ville altså nok ikke prale med det. Ja, det var en positiv egenskab. Men hvad hedder det? At det tog lige lidt tid, og så var der sådan nogen, der gik med slips, der lige skulle løsne det lidt, og selv finde ud af, at nu er tiden kommet til, at der skulle ske noget. Og det er den genrejsning, de er i gang med, og den begynder at nærme sig nu. Ja. Men vil du købe med G4X? Ja, det vil jeg godt. Nu kan jeg måske lige se for dig et dårligt regnskab i dag, men ja, den er. Du er ved at være der. Ja. Og hvad med Torm? Den er du tanket op i, og du er på tank. Det skal nok blive godt. Det skal nok blive godt. Men altså, det var ikke de nyheder, der skal holde jer glade her i formen. Det er det ikke. Det er det ikke. Vi vender tilbage til aktiemarkedet lidt senere, for vi har Barbara Stewart med os i studiet i dag. Vi skal tale lidt omkring kvinder i finans. Og der er altså et marked, der er lidt i plus, og der er altså blevet rygter om, at Theresa May, hun er vendt hjem fra Bruxelles i går med en løsning, som så skal til afstemning i underhuset i dag. Hvorfor står du og kigger sådan lidt skævt til mig? Det er fordi, at det var den der Theresa kommer hjem, at det var noget. Altså, det var, hun var nødt til at have noget at vise på bordet. Lad os jo lige være det glade, inden vi får et godt igen. Det var det samme en gang til. Og så siger man, ja, men vi kan jo også snakke lidt om det. Det var, hvad der var. Så, ej, det var en musepille. Det er din mening, Lars Svendsen. Lad os se, hvad underhuset siger senere i dag, når det kommer til afstemning. Vi kan jo håbe på, at det kommer til at gå godt. Selvom vi måske ikke tror det. Men vi er i hvert fald i plus her til morgen. Du er med i Millionærklubben Radio 427. Jeg har Philip Gunst og Lars Svendsen med os. Lige nu skal vi tale med Barbara Stewart. Hun er en af verdens førende forskere inden for kvinder i finans. Og det vil sige, at vi springer over til engelsk her lige om lidt. Men det sidste kvarter, der vender vi så tilbage til aktiemarkedet. Du kan være med os som altid. Og det kan du på den sms, der hedder 42 6247. Og der kan du kommentere og stille spørgsmål direkte til mig her i studiet. Og jeg er Pernille Ingaard. Og nummeret var 42... Se mig. Jeg er 24-7. Det kunne være, der er nogen, der sidder og tænker, hvem er det, der står og rappler af sig her? Ja. Godt. Jeg siger ikke noget. Husk det, det er med tal, det er ikke med bogstaver. 42-600-24-7. Du lytter til Radio 24-7. So, Barbara Stewart, welcome to you again. Thank you. What do you think about the subject we were just discussing here? No, I'm sorry, we didn't Danish. I'm joking. No. Danish. Yeah. Tak, that's it. Okay. Barbara, as I just said, you are one of the leading researchers in women in finance. And last week on International Women Day, you released this paper celebrating five trends in about women in finance, one of them being women getting starting to invest. So what has happened in that era if we look 5 years back? Well, a lot. When I started doing this, there were still all these negative messages out there and people thinking that women didn't invest. In fact, when we look at the data, if we look at U.S. stock market participation by gender, in the 1980s, it was about 60% men and 40% women. And if we look at the charts now, just by based on S&P 500, we're closing that gap in a huge way. By 2020, in fact, it'll be close to 60% men and 60% women actually participating in investing. So it depends who you ask. And the other thing that's interesting is that I've found clearly that a woman's definition of investing is much broader than the S&P 500 or the general stock market. And that's a really key point that I found out in my research, because women prefer to invest in causes and concerns that matter to them, particularly in the Nordics, I've got to tell you that. So a woman might not be so concerned about earning a rate of return of 3.5% versus 3.8%. They're going to want to know that their investment is helping the world in some way, as well as making them money. So it's interesting. And for that reason, a woman may not be putting all her money in the traditional stock market. She's thinking of other types of investments. And often those other types of investments aren't being included when we think, are women investing or not? So women are investing more than you might think to start out with. And certainly over the last 5 years, as you suggest, we've had what I would call a radical shift in socialization. And this is a key point. So regardless of where I've been in my travels, the dominant theme across the board is financial independence. Everybody wants freedom. Whether they're living in Asia, US, or Canada, or Nordics, women are talking about, I want to make my own money. I want to make my own decisions. And this is, you know, millennials, this is younger than millennials. This is a big shift in the way that women are talking about money. We have a millennial with us today. I know. Is he a woman? I was just about to, but is he investing in the same way as women does? I think, you know, it's a huge generalization, but I've got to say yes, from everyone I've talked to, and I do interview men as well as women. I don't publish studies about men, but certainly I do millennial focus groups around the world. And the commonalities are just there, I have to say, that it's definitely more of a generational thing than a gender thing, if you will. Okay, can you see yourself in that, Philip? Absolutely, and I think I definitely agree with Barbara in terms of the fact that I can see that more and more, not just women, but also millennials are focusing on what they are interested about, especially sustainability, about whatever they're interested in. And I see a lot of their values and what they believe in is definitely correlated to what they invest in, whether it's about energy, whether it's about sustainability, whether it's about security, whatever it could be. But it's just like you talk a lot about the SDGs and impact investment. Is that a female thing, a trend? It's a female and a millennial thing. There's no question about it. But it's even a thing. I mean, last year I did some commissioned research for a major bank in the U.S. and I was asking about the purpose of the investment management industry to inform a report that they're writing. So I interviewed 60 male and female CEOs around the world. And there's quite a split. I mean, depending on where you go in the world, there's either the purpose of the investment industry is to make money, pure and simple, or you've got these other places in the world that say, no, it's about sustainability and it's about, you know, moving the world forward in some way and using our money accordingly. So we're at a really interesting intersection globally with which type of investor do we want to be, and that's a generational thing, and it's also a cultural thing. So it's quite a fascinating time. Is it also dependent on size of the investment bank or the company? Well, that's really interesting because you would think yes, and what's happened is we're seeing with the BlackRocks and the letters and all of this stuff, they don't have a choice anymore, really, because as we shift who's the customer, and if the number one target market today is what I call the financially confident woman, for good reason, she's got the money, then nobody really has a choice. You've got to follow and please your customer. Of course. Right? Mm. When I listen to you, Barbara, it sounds like there are only female investors. There are no speculants. There's no, sorry? Day traders or swing traders. They're only investing. Well, I think there's a little bit of both, to be honest, and you don't hear much about it. But one of the big shifts that's happening in terms of women getting started investing is we've got these beautiful things called social trading platforms now. And everybody can get started online, whether they're day trading or not. And this idea of practice is just a way to build confidence investing. So this has caused like an explosion of new female investors, particularly in China, particularly in Sweden, and I think some starting in Denmark as well now. Mm-hmm. But the beautiful thing is one woman in Chicago told me, Christy Ross, who runs Tasty Trade there, she said, online trading knows no gender. And it's true. So now what we're seeing is if you want to brag about your stock picks and how well they're doing, guess what? There's data on the site to say, hey, my stock pick was actually better than yours, to your brother, to your dad, whoever. So it's kind of a fun. It's really leveled the playing field. Yeah. So when women invest, are they different from how men does it? Well, you know, if you're buying a stock, no, there's no difference in terms of what stock are you buying. And I think that might be where it's a little bit different. And certainly when women are getting started investing, I always encourage them to buy something that they're interested in. So if you want to get started, where do you do business on a regular basis? Are you buying Apple phones? Are you buying Apple watches? Support the companies that you're already doing business with, because that way you'll be more likely to follow the stock. And if you follow the stock, you're going to be interested. It doesn't mean you'll make money, but it gives you a way to get started. And that's always my number one hint. Mm. The main thing about investing is getting started. It sounds so obvious, but if you spend all your life studying and taking a million degrees in finance and you never buy a stock, you're not going to make much money, are you? So I think we really have to encourage younger women. And that's what I do when I talk to women at CFA societies around the world. Mm. Just go out and buy a stock. And now with these social trading platforms, it's really fun because a lot of the millennial women do share their portfolios. They talk about it. There's Facebook communities. There's all these influencers. This is magic for me in terms of, you know, it's exciting and investing is cool now for women. I read different papers and every one of them says that what makes women better investors than men is that we're better at controlling our emotions. I can't talk to that, but I think, you know, I've never done the research on that. I prefer to talk about what I've actually researched. But certainly, I have one of my favorite expressions is women are risk aware, not risk averse. And this is where I like to try to change the global language on this, because the whole point of me doing this research was to move the world forward and get away from those stereotypes and negative messages and share positive messages. And so, yes, The studies have shown, and my research has shown, that women are very risk-aware. So that means, this is a positive, they'll take calculated risk. They'll take maybe a little bit longer to make a decision. Mm. They will do their homework. But once they invest, they will be the most loyal customers for banks and loyal investors. And they're, you know, I have an article coming out soon that has various statistics on how women are actually outperforming male investors. I have a small question. Watch for that. if you make research, how is the difference between female singles and female mothers? Ah, that's a great question. I haven't actually done that study yet. So that's a good one to add to my list, because every year I just ask one question and it builds over the years. Mm. But so that's certainly one I'll look at in the future. What was your question this year? This year for this study, Smart Women, Big Ideas, I asked three questions. One is, what's the best or biggest idea you've ever had in your life? How did you invest in that idea? And what happened? And so if you look on my site, this research is all available for free to download. There are stories, they're really inspiring, from 58 women around the world that I interviewed last year. And, you know, ideas these days all involve apps of one form or another. I mean, a huge number of them. Mm-hmm. So we're at this fabulous point where we've got digital and we've got women that are willing to take risk and we've got crazy ideas and they get implemented right away. Two-thirds of the women I interviewed got started on their idea right away, as soon as they had the idea. And a quarter of them spent over $100,000 of their own money to fund that idea. So the implications for the financial industry on this are, women have big ideas. Every single one I talked to had one. So instead of just talking about saving for retirement, we need to start talking about how to help women fund their big ideas. I think that's, I visited China last year, and then I think it's 60% of the tech startups are women. Oh yeah, yeah. Especially there. Yes. Yes, it's amazing. And especially the younger women. If we look to the Nordics and women in the, like women investors, are we different from investors in China or in the US? I think, as I said, it's less of a culture thing and more of a generalization thing, whatever that word is. Mm. So everywhere around the world, we're seeing this split between sort of the traditional way of doing things and the traditional banks with the same old messages about women. It's ineffective completely and shifting sooner than later. And then we've got the younger millennial and lower. And so the social trading thing, again, is what's causing this amazing shift in the way that women are investing and how quickly women are getting started investing. You're talking about a big shift. How do you think it would change the finance sector or the stock market that we have more women traders in the market? I think it already has. We're already seeing that, and we're seeing things, you know, adding women to the mix obviously is a different type of messaging that has to occur. So not only does the marketplace change, and some have argued it would make for a better functioning marketplace. When I interviewed some of the heads of the stock exchanges, that's why they're interested in getting more female investors. Better functioning marketplace. And how should the companies communicate with this new female investors? Well, that's why they need me to help them. good point. Yeah, exactly. That's a big topic in and of itself. And there's so much, and there's so much to be done on that. It's changing that conversation and understanding, how do women think, how do they behave, and how do they communicate, and talking to them in their language. But is that a female thing? We were just discussing that. Or is that a generational thing, like a millennium thing? I think it's both. And the funny secret is, it's also a male thing. If you actually interview men that are investors, and they're also customers of financial institutions, they would often prefer to be talked to in this sort of feminine language, which includes storytelling, case studies, quotes, videos, podcasts, radio shows. Much more interesting than reading charts and graphs. But what about the facts? Well, the facts are always embedded. It's the way you present them, right? Yeah. Can you recognize yourself in this, Philip? Definitely. I think there is a gap between the fact that when I hear women, and especially women in my age, investing, they're very proud of investing. I think especially because the fact that has been is that women are not associated with investing or the financial sector in general. So I think a lot of women are proud that they're investing, but they're also very long term in their investing strategy. I think that's also the reason why we don't see that many traders between women, because they are very, very long term. They believe in the companies, and I think they're very, very loyal to the companies they invest in. They want to be there for a while, not just for the money. And I think that is a huge thing for the companies also to acknowledge, because I think a lot of the companies need to be more present in terms of their communication. They need to very much inform their investors more often than they have done in the previous years or decades, because I think not just women, but also the millennials are very much hungry for information, whether it's in its marketing content, it can be press releases, it can be podcasts, whatever, interviews with the CEO. I think they're very much hungry for information. Mm. And if they not serve their investors with that information, I think they will slowly move to other companies, maybe in the same industry, maybe in the same sector, but I think they will move, because I think information is huge today. Mm. Lars Svensson, you have been in the stock market longer than anyone. Yes, as long as 40 years. Is this different from anything that you're looking for before you invest? I don't think so. But we are in the millennium of the women. They're going to take power during the 2,000 years ahead from now on. Woo-hoo. Oh wow! That's how life is moving around. And then you have another problem that we probably are going into. That's my idea of modern society. We're going into a kind of atomization, that the old, they're not going to be... The old ways are gone. The nations are going to be split up, and everything is going to be atomized. But life that way around, so you're not, don't go for to become the prime minister. We'll end you up a poor show. Look to Theresa May. She is a woman. But no, it is the same way, and it is a normal way that when you have a social structure where women can't rely on their husbands. We have a divorce rate in Denmark of 50% and so on. And then you have to take care of your own responsibility for your life. And that's the way you have. I was just going to make a small provocation that about what you talked about, women looking more on a more long-term basis. They always learn to look 9 months ahead. So, but in fact, it is sitting quite deep in your heart. Mm. That was also why I asked you if there's a split between singles and people who have no kids and family mothers. But this century is going to be the women, and they are of course going into the market. And as they do it, if they put more money into the stock market, they will lift prices. So we should always should be happy about it. But it's normally you don't now you because you have this bias from the beginning. Fewer women are holding cash, and perhaps in the very beginning they also had less cash than the men, but this is a family structure. But then we are going to see it as everybody else, well, men and women, whoever. And when I look back, as I was making for an audience speak 20 or 25 years ago, there would be perhaps one woman. Today there are a lot of women, and a few years there will be perhaps half and half. I don't know, but we are moving that way around. Mm. But we have one problem in Denmark. You see that we have a tax very system. With tax system it is awful. But we have also this collective pension fund system. It means that the most part of people they pay down the debt in their house, and then they have to put money into a collective on the working place. Pension plan. It means because they have only very few have the control of the investments themselves. Mm-hmm. It is handled in a professional, collective way. This, of course, is taking the dynamics out of the market. I think people are getting better people. You have become a better woman, a man, or whatever, when you invest, because you have to look into the reality of life. Yeah. Yes, that's exactly it. I mean, investing is about much more than money. And I think especially with women, we're investing in ourselves and our ideas. And it's a beautiful thing. So do you think because, well, you can choose the stock market, but you can also the venture capital market, which is perhaps more, what do you call it, attractive to women? And what do you think there? Definitely. I mean, I was just talking to this woman in the Middle East who runs 500 startups, and I'm going to be interviewing her soon. Women are all over this because it's so much easier. They can work from anywhere now. This is a massive change. You don't have to go to an office to develop an idea and finance it. They're doing this in the middle of the night in their homes on their computers. Mm. You know, one woman that I talked to last year that's in my research developed, she built a Montessori kindergarten, and then she realized, why don't I make this information available to everyone around the world? So she built an app and now, the toys for these children that are having trouble learning. What should your child play with? What should your child learn? Very individualized, all via an app available to any parent, anywhere, and any child. Incredible. Well, if we get back to the stock market, we were just discussing that we have this weekend the 10-year anniversary of a bull market. So the trend that we are having now, like the SDGs and more women in the stock market and in the finance sector, do you think when the recession comes, when the market turns, would that be the end of this trend? Oh, good grief, no. I think, you know, women add liquidity to the market. Markets love liquidity. So whether it's up, down, or sideways, that's all good. That's my perspective. Baba, so just one last question before you leave us. How do you think that the women in the finance sector and in the stock market would change things? How do I think they'll change things? Mm-hmm. I think, again, it goes back to they're the customer today. So the biggest thing, everybody wants to attract them. And so they're going to be the target market. They already are. All the major brands are pursuing them. The main thing that's going to change and is changing is the way we communicate with them, the way we target them. Look at the ads today. It's completely different than 5 years ago. So in your perspective, why do we need more women in finance and in the stock market? Well, this is my thing. We need more women because women are really smart. And that's why I write about smart women. And we need diverse opinions, of course. And we've heard so much about that word, I won't even go into it. But it's kind of plain obvious that better thinking, we ask better questions. As investors, as analysts, we need those better questions. And then we get better answers and solutions that make sense. Now, you're in Copenhagen and you have traveled the Nordics. Could you put just a few words on the Nordic investor? Oh, the Nordic investor is a very exciting place to be. And in terms of when I speak around the world, I use the Nordics as the premier example of the younger women and how much investing is cool here and how much they want to. They're competitive. They're not shy to brag about their investments. I think this is a great, great thing because it encourages other women to invest. And they're really leading the way forward, I think, in the industry globally. The Nordics are a role model for this type of social trading. Are you talking about Denmark or Sweden? I'm talking more about Sweden, but I thought so. There's lots of hope on the, you know, on the tails of that for sure. Baba Stewart, thank you so much for joining us today on the show. It was a pleasure having you. And maybe we'll see you again and enjoy your round trip. Thank you so much. You're welcome. Ja, vi hopper tilbage til dansk og tilbage til markedet. Her Gunst, du er stadigvæk vores finger på pulsen, hvis du kan løsrive dig for de kvindelige investeringer. Ja, det kan jo være svært i sig selv. Har du et konkret spørgsmål, eller vil du bare have sådan en runde? Nej, egentlig så vil jeg gerne helt konkret vide, vi taler om lidt tid, det kan jeg også se på sms'en, folk vil gerne lige vide med, hvor du har dine hænder på kogebladene PT, er du i cannabis, er du i small midcap i Norden, eller hvor er det, du sætter dine penge? Patriot 1 for eksempel. Jeg skulle til at sige, jeg har jo et eller andet sted valgt at sige, at jeg mener jo, Patriot 1 er en af de aktier, et af de selskaber, hvor at usikkerheden et eller andet sted er begrænset på nuværende tidspunkt. Og derfor så har jeg langsomt loadet op i den, købt til 1,88 i starten af året, og købt det til 2,12 her for ikke så lang tid siden. Jeg tror, det er et par uger siden. Så jeg er rigtig, rigtig tung i Patriot 1 nu, mere end jeg nogensinde har været. Og så har jeg stadig nogle af mine langsigtede positioner, nogle af de selskaber, jeg har været i flere år. Der er lidt smaller midcap i Sverige i forhold til noget biotech. Og igen, det er jo der, hvor jeg føler, at der er potentiale for noget upside. Du vil få navnet, ikke det snak. Ja, problemet er jo, at nogle af dem er jo ikke så frygtelig store, men vi har selvfølgelig Patriot One er en af dem, så har jeg den svenske aktie, der hedder Facehold Graphic Imaging, som hvad har de en værdiansættelse på nu? Kan vi snakke om den? 400 millioner svenske, så den er ikke helt stor nok. Hvad hedder den? Hvordan stavler du det? PHASE, tickerkode PHI, som er et selskab, der beskæftiger sig med celler inden for, har lavet et det, der hedder et medtech, altså en form for platform, eller ikke en platform, det er jo mere et device, som kan beskæftige sig med celler levende, så det vil sige, de kan simpelthen det, de kalder et holomonitor, som simpelthen et værktøj? Ikke et værktøj, men en form for, de kalder det en holomonitor, som reelt set er et device, hvor du kan beskæftige dig med celler, mens de stadig er levende, hvilket er revolutionerende inden for kraftverden. Så noget, som er rigtig spændende, og de har næsten lige kommet ud og sagt, at det er en ledende, det der hedder Life Science, altså en af de helt store biotech-selskaber, som er i gang med at vurdere den her holomonitor-teknologi inden for cellebeskæftigelse. Så det er også svært, når man ikke er den store biokemiker. Hvad er navnet på virksomheden? Face Holographic hedder de. PHI er tickerkoden. Og hvor holder de til henne? De er oppe i Sverige. Ja, og hvad var markedsværdien? 400 millioner svensker, så de er ikke store. De er ikke særlig store. De er lige under vores, men jeg kan se, Lars Svendsen, han skribler. Det var da interessant, at du sidder og rigtig rumler ned i det, for at finde ud af, hvad det er for noget mærke, noget de laver. Ja, man kan sige, at jeg har været i den rigtig, rigtig længe faktisk. Et selskab, som jeg tror bliver opkøbt inden alt for længe. Ja. Og så er jeg også i et andet svensk selskab, som heller ikke er ret store, som hedder Alcinova, som beskæftiger sig med Alzheimer. ALZ? Ja, man kan sige, jeg tror, at Alzheimer bliver et af de forskningsområder, som der kommer til at være rigtig, rigtig meget spark i de kommende år. Og derfor mener jeg, at det er et af de områder, jeg i hvert fald gerne vil være eksponeret mod. Der er masser af selskaber derude. Mange af dem lykkes ikke. Der er et amerikansk selskab, som... Det er også nogle af de store, tunge selskaber, der kigger inden for det her område. Ja, jeg har et amerikansk selskab, som heller ikke er ret store, men som havde et samarbejde med Roche, stor schweizisk selskab. Og de afbrød et fase 3-studie med netop det her amerikanske selskab. Så der er masser af selskaber derude. Nogle af de helt store selskaber, Roche, Eli Lilly, Biogen, hvad de ellers hedder, investerer ind i den her Alzheimer-udvikling. Og jeg tror, Lundbæk skulle også sige, ja. Er de der stadigvæk? Eller Men jeg tror virkelig, det er et af de forskningsområder, der kommer til at rykke, og jeg tror, at det, der bliver spændende, det er, at man har stadig ikke fundet The Holy Grail til at løse den her uhyggelige sygdom, og generelt bare neurosygdom, altså op i hjernen. Og i mine øjne, så tror jeg, at det er et af de områder, som der bliver investeret allermest i, specielt for de store selskaber, fordi at der er virkelig, virkelig mange penge. Det er jo et kæmpe marked, og desværre er der flere og flere, der dør af den her slags sygdom. Så jeg tror virkelig, det er et af de områder, man skal være med omkring. Ja, det store problem er, at de lever mange år med det. Ja. Altså, det er jo det, der er... Altså, hvis man ser på, hvis man er brutal, ikke? Som så siger, hvis mennesker får en eller anden sygdom og dør på 10 minutter, så koster det jo ikke... det er jo tragisk, men hvad hedder det... Men hvis du lever i mange år med Alzheimer, og har nogle voldsomme problemer med det, og får ødelagt fuldstændig i dit liv, så er det jo nogle enorme problem at få håndteret det på en rimelig måde. Men det, der forskes i, er det at stoppe virksomhedens udvikling, eller er det ligesom at holde patienten på niveau, eller er det en helbredelse og back to normal? Man har jo enkelte præparater den dag i dag, der kan sætte det i bås til en vis grad. Ligesom stoppe udviklingen, fordi det går jo rigtig hurtigt. Altså, det kan jo gå sindssygt hurtigt. Jeg havde selv bedsteforældre, hvor det, hvis ikke du bliver behandlet for det her, så kan du bare langsomt se livet forsvinde væk. Jeg tror også, at det at på nuværende tidspunkt har man enkelte præparater, der kan sætte tingene i bero, men du har ikke noget, der kan løse det. Og jeg tror, i virkeligheden, så er målet ikke at finde præparater, der kan sætte det i bero. Jeg tror simpelthen, at mange af de her selskaber leder efter præparater og forsøger at udvikle præparater, der rent faktisk kan stoppe det her. Men også hvis du kan diagnostisere det hurtigt, og hvis du så kan stoppe det, så kan du så sige, at du måske ikke bliver ramt 30-40 et eller andet stort tal procent, men ligesom kan måske nå at stoppe noget på 20, ikke? Ja. Fordi så kan du måske ligesom holde den. Ja. Den kørende, ikke? Desværre er det også bare en form for sygdom, hvor rigtig mange, oplever jeg i hvert fald, at folk vil simpelthen ikke anerkende det. Dem, der lever med den her sygdom, vil ikke anerkende, at de er ramt af det. Og derfor så går de så længe med det, og bliver i højere grad ramt af det. Altså, det spreder sig jo sindssygt hurtigt. Problemet er også nogle gange, om du bare er almindelig glemsom, eller det er en sygdom. Ja, og det er jo et eller andet sted. Det er jo også den balancegang, der er. Fordi hvornår er det slemt nok til, at du vælger at gå op til lægen? Tid og ofte, så går der jo bare for lang tid. Det er jo lidt ligesom en af de områder, som vi kender lidt bedre af i forhold til høreapparater. Og der hører vi jo også, når vi hører de her selskaber gå ud og snakke Videx, GN, hvad de ellers hedder, Oticon. Når de kommer ud og siger, jamen, det er jo ikke et handicap, men der er jo bare mange, som simpelthen er så flove over det, at der går år, hvor de ikke går til en hørelæge og får det her testet. Og jeg tror desværre lidt, det er det samme med det her, hvor det her det er jo bare markant værre end tilfældet af det, når du skal have hørelse. At tabe hørelse, det må man sige. Altså et mindre selskab i Sverige inden for Alzheimer's ALZ, som er altså på en markedsværdi på de her 400 millioner. Ja, den er så mindre. Den er på 200. Nej, det var den. Tak. Det var den anden over 400. Det var en af de helt små og listige og hurtige, hvor man også lige skal være opmærksom på, at det kan være svært at komme ud af døren, hvis det pludselig går ned. Ja, volumen i de her selskaber er ikke særlig store, men man kan sige, at det der er også interessant, det er jo, at en ting er, at mange af de her selskaber går på børsen, fordi at de dels gerne vil have noget eksponering mod flere mennesker, men også fordi, at de har brug for kapital. Men det, der jo også er afgørende, det er jo, mange af de her små selskaber, som ikke har særlig meget volumen, lever jo reelt set et liv, som var de ikke børsnoteret. Mm. Altså, hvor længe har de her to, du har talt om, været på børsen, Philip Gunst? Jeg er ikke ret sikker på, hvor længe Alcinova har været det, altså den her Alzheimer. Men Face Holographic har været det rigtig længe, og en af dem, jeg faktisk har haft siden 2015, og lige siden, at jeg gik på børsen. Mm. Så det er et af de her selskaber, som jeg har fulgt længe, har været... Altså, I vokset op sammen? Ja, det er vi faktisk. Og det er ikke på Spotlight, eller... Jo, det er faktisk på Spotlight. Det er på den mindre de er på Spotlight. Og man kan sige, at Face Holographic er et af dem, jeg har fulgt rigtig, rigtig længe, har haft siden 2015, og har fulgt den her rejse. Og det, der er interessant, det var, at de faktisk allerede, da jeg investerede i dem tilbage i 15, var der snak om, at de inden for 12-18 måneder ville gå imod en exit, altså sælge selskabet til et af de store life science-selskaber. Ja. Men man har simpelthen valgt af forskellige grunde at gå mod markedet selv. Men det, man kan se nu, det er, at der begynder langsomt at komme mere og mere fokus på ikke kun selskabet, men også på den teknologi, de arbejder med. Og derfor er der altså også et af de her lifeline-selskaber, som har gået ind over de næste 6 måneder og skal vurdere selve teknologien. Og jeg mener, at det selskab, der er ikke et navngivet, men det er det, de kalder et larger listed company, så det er altså en af de helt store. Det er en takeover-kandidat. Ja, og jeg tror, det er en af dem, der godt kunne blive solgt. Men Philip Gunst, det lyder lidt som om, at du er på den vogn, der hedder, at du er med på en rejse med de her to mindre selskaber, en mere langsigtet investering, og du er ikke gået ind for the quick win? Helt sikkert, og jeg tror også, at det er for mit vedkommende er det her en måde ligesom at kunne blive eksponeret mod selskaber, som i mine øjne lige så godt ikke kunne være børsnoteret. Det er jo sindssygt svært for os mine mennesker at holde øje med, hvad der egentlig foregår uden for børsmarkedet. Men der er nogle af de her små selskaber, som ikke har særlig meget volumen, hvor du reelt set kunne ligge lige så vel, som at du var investeret uden for børsmarkedet. Og det er jo den diskussion, vi har haft i forhold til de børsnoteringer, vi har haft på First North her i Danmark. Ja. Blandt andet, hvem var det sidste, vi havde? Du kan ikke engang huske det, men vi har haft den 12 virksomheder de sidste 2 år. Det er simpelthen rigtigt, at vi tror lidt som danske investorer, at det er nemlig en for hurtig vindingsskyld, at vi hopper med, men at man skal til sådan en længere rejse, hvor man simpelthen får lov at komme med fra starten, og så vokser sig store sammen med selskabet. Ja, de her børsnoteringer, tit og ofte, når du ser det fra et investorperspektiv, tit og ofte, så er du kun med på de der for den hurtige, altså som jeg havde Hype Factors, den solgte jeg 0901. På dagen, de blev børsnoteret og lavet 50%. Og det fortæller jo bare, at du kan sagtens udnytte det her. Men omvendt, så kan du også vente om, og så kan du sige, at hvorfor går de her selskaber på børsen? Der er selvfølgelig en grund til, at de rejser kapital på børsen, fordi der er også forskning, der viser, at selskaber, der reelt set bliver uden for børsen og får kapital den vej igennem. Og vi vil jo gerne have flere selskaber i Danmark, der kan vokse så store og stærke og være med til at løfte væksten herhjemme. Ja. Vi går lige fra de mindre medico-selskaber og biotech til et af dem. En gammel kending, Lars Svendsen, Bavarian Nordic. Jeg fik en pressemeddelelse i går kl. 19.40, hvor Bavarian Nordic meddeler, at en forsinkelse af de amerikanske sundhedsmyndigheders behandling af registreringsansøgning for MVA-BN-koppevaccine. Og Peter Grausen, han skriver her på sms'en, at vi må simpelthen lige komme omkring det her fald, der har været i Bavarian Nordic den sidste uges tid. Nu ved jeg ikke lige, hvor vi har den her til morgen. 144. Den stiger faktisk lidt, men den faldt også i går. Altså det er jo, som regel er det jo en dårlig nyhed, når FDA, amerikansk sundhedsmyndighed, ikke kører igennem på fuld fart. og siger ja, amen, og det er fint det her, det er vi helt glade og tilfredse med selv det, og det er jo så til staten, det skal ligge på nogle lager, ikke? Det er jo ikke noget, du køber sådan i håndkøb jo. Men det, de jo så siger her, er, at det er jo ligesom, kan du sige, et lukket forløb, fordi de har jo lavet det for den amerikanske stat, ikke? Altså det er jo virkelig en kontraktforskning nærmest. Mm. Og til bioberedskabet, det hedder BARDA i USA, B-A-R-D-A. Men de siger jo, at de har simpelthen lavet så mange undersøgelser, det er i hvert fald en forklaring, de selv kommer med, at FDA skal have mere tid til at ligesom sætte deres blå stempel på det der. Så derfor kan jeg ikke se, at den der med, at du normalt, dengang jeg sådan udenbart synes, at nej. Ikke? Fordi det er ligesom, hvis der er forsinkelser og problemer, så er det sådan, det er altså surt, ikke? Så er der noget, kan der være noget galt, men jeg kan ikke, altså jeg tror, at deres forklaring er rigtig, at det er fordi, det er så specielt en ting, det er jo ikke en, der ligner en anden hovedpinepille, det er den eneste, der er sådan en. Så derfor og de har lavet 22 forskellige studier med den i, jeg ved ikke hvor mange år. Mm. Øvrigt er den jo godkendt i Europa, og jo i Canada også, vi havde jo en kanadisk dame på besøg lige før, men det er den, og så er der nogle andre lande, som refererer til den europæiske godkendelse. Men så det er jo ikke sådan, at det er jo det rengift, de laver. Men ja, det er jo altid bedre, at tingene går hurtigst muligt i alle krydserne kommer og grønt lys og så videre. Men jeg kan ikke se, at det er nogen. Det virker ikke som om det er en bombe. Altså, det gør det ikke. Fordi altså, hvis den der røg, de har brugt så og det siger det godt, fordi du er lidt bias og har været med i Bavaria. Nej, ja, men det har jeg jo også. Men ja. Er det jo klart, at de har lavet det, og de har jo lavet det til USA i årevis på forventet efterbevilling, fordi amerikanerne ville jo have det liggende nede i skuffen, hvis der kom sådan et udbrud, ikke? Altså den dag, hvor nogle af de der, hvis vi heldigvis har, er alle de der terrorister ikke særlig intelligente, de farer rundt med bombebælter og maskingevær og prøver at skyde folk ned, ikke? Men hvis de der idioter, de var intelligente, så var det jo sådan noget her, de skulle have fat på. Kemiske at slå folk ihjel og bakterier. Hvis du først begynder på det der, så kan du altså, og du er ligeglad med, nej, der røg meget af min fætter, så vi er for den gode sags skyld, vi tror, vi kommer op til alle alligevel, ikke? Jeg tror måske, noget, der har fået tanken, Lars Hansen. Har du forstået den? Nogen har, det tror jeg ikke, den altså er. Altså noget ja. At gøre. Ja, men det er også derfor, at der er det, der hedder et koppeberedskab i USA. Ja, det er jo det, de prøver at lave, ikke? Ja. Fordi de er jo skrækstaden for, at det skal bryde løs igen, og der er jo mange andre sygdomme, der kan. Altså hver gang der kommer i brev med hvidt pulver, så er det jo lige før, at de kan nedlægge Pentagon i flere dage, fordi de skal. Og du synes ikke, der er noget opskudt i, at den her pres, og heller ikke at pressemeddelelsen kommer ud efter børsluk? Jamen den kommer ud, de sender jo ud, så snart de får brevet, fordi de tør jo ikke, at øvet er, mener jeg også, at Bavaria, ligesom Sealand, bliver kohandlet i USA. Altså der er sådan en ikke sådan en rigtig børsnotering, men en, at du handler den også i USA. Mm. Og så er du nødt til, du kan ikke bare sådan sidde og putte med det og sige, at vi kommer i morgen tidlig, når direktionen har haft tid til lige at vende sig i gang og tænke lidt over. Markedet åben 24/7, ja. Der er også her på sms'en et par stykker, der spørger til Pandora. Ja. Hvordan ja. Du forholder dig til den film Gunst. Og der er også sådan en historie, der har kørt lidt rundt i systemet her. Var det sidste uge, der kom en analyse fra SEB? Eller hvor var det, den landede henne? Ja. Carnegie var ude forleden dag. Carnegie var ude, men det startede med en SEB-analyse, er det ikke? Med en jo, og det skulle så være en mand, der sidder over hos Pandora selv i deres investor-relation. Det er jo helt galt. Jeg fatter ikke, at jamen, jeg er finanspolitiet, hvordan der ikke har for meget at lave. De skulle tage og kigge den der igennem hvordan? Med en tætte kamp, og så fortælle SEB, det er helt det der, det er no-go. Det er helt vildt. De må sætte en anden seriøst, da jeg sad og læste den der nyhed, jeg var rystet. Hvordan i alverden kan lade sig gøre. Det er jo så sindssygt. Og det er jo tydeligvis en mand, der har et kæmpe horn i siden på Pandora. Han har i hvert fald ondt et eller andet sted over, hvad det er, der foregår derude. Han er måske blevet fyret, det ved jeg ikke noget om. Det skal jeg ikke udtale. Men han kender det også indenfor. Ja, selvfølgelig gør han det. Det er et eller andet sted, at det er totalt håbløst. Men, og lidt underligt, at han ikke er kontraktbundet, kan man sige, fra Pandoras side. Ja, så Carnegie kom ud, og Carnegie har jo været kendt for at være den helt store skurk i Pandora-investernes øjne, kom ned og sænkede deres kursmål fra, var det 360 til 325, anbefalede sig selv. Ikke? Men der var aldrig nogen røg, han har sagt, nogen ild uden røg, Philip Gunst og Lars Svendsen, to analyser, der her den seneste uge, vi kan måske selv spørgsmål sammen ved den ene, i og med, at det var en tidlig medarbejder. Jo. Kan de ikke have altid været efter Pandora? Ja, ja, jamen, og vi er helt enige i, at der altså det der sker i Pandora nu, nu har de fået en ny administrerende direktør, jeg var ikke imponeret over valget, men omvendt er du også nødt til at vende den om. Nu har de lagt en strategi, og det bliver spændende at følge den over de kommende par år, fordi den bliver jo alt, et eller andet sted bliver den jo altafgørende for, hvor god en investering Pandora bliver for de nuværende investorer. Men hvis du kigger på nøgletal, hvis du kigger på metrics, altså de her PE-PS-tal, så er Pandora jo frygtelig lavt værdiansat sammenlignet med industrien i sig selv. Og i mine øjne, så er altså risikoen ved at købe en Pandora-aktie til kurs 311, mener jeg, er begrænset. Altså nedsiden, downsiden er begrænset sammenlignet med, hvad der er af potentiel upside, hvis den kære nye svensker, de har ansat, som er administrerende direktør, hvis han får styr på bæksten. Jeg mener så også, og det holder jeg fast i, jeg har sagt længe, jeg mener, at Peder Tuborg bør forlade sin stilling, bestyrelsespost i Pandora, fordi at du kan ikke sidde som administrerende direktør i et så stort virksomhed som Arla, og samtidig være bestyrelsesformand i et selskab på den størrelse som Pandora. Du mener ikke, han har arbejdstimer nok? Nej, jeg mener heller ikke, at han har de rette kompetencer til at kunne dykke ned i et selskab, som du skal i en post som bestyrelsesformand, når du samtidig sidder og driver og en operation i et selskab på den størrelse som Arla. Men det er han jo ikke den eneste, der gør i de danske bestyrelseshav. Nej, det mener jeg også er forkert, at man kan... Det er jo Pandoras problem, at de har jo ikke været ejet af nogen, siden kapitalfonden er solgt ud, ikke? Nej. Og de havde jo frygteligt travlt med at komme ud, ikke? Jo. Og derfor er det jo ligesom ind som sådan et... det kunne lige være os tre, der sad der i bestyrelsen. Det kunne lige være. Altså, jeg kunne godt gøre det der for en halv mille. Skide være med det. Det, eller ja, det kunne jeg da også godt lukke til for den case. Ja, og så skal vi bare slynge nogle af de der engelske buzzwords op i luften der med, at nu går vi fra et nys, og så går der 3-4 år, de finder ud af, at den gik heller ikke. Nå, så prøver vi noget nyt. Så det er jo en diskussion, vi kan tage på en hel time. Det vil jeg meget gerne. Omkring de danske bestyrelser. Det er jeg klar til. Op, så kan det vi godt teste en til en halv mille. Det er i orden. Men Lars Svendsen, jeg tænkte diskussionen, men ikke lige 4 minutter i lukketid, i hvert fald her for Millionærklubben. Men Pandora er jo der på et niveau, hvor du har tænkt, den var interessant, Lars Svendsen. Jeg har jo købt første portion her i oktober, når du var på 300. Ikke? Det var en lille portion for ligesom at gå ind og sige goddag, og se, om ikke kunne komme også ordentligt op i 350, men den ligger der nu, daler af, og der er generalforsamling i morgen, og det bliver jo nok relativt interessant, generalforsamling, fordi det er jo det der med, at alle aktierne er spredt, og hvem møder op, og bla bla bla, men der er jo mange folk, der er sure, fordi den har været op i 1000, ikke? Altså, den har gået fra 230 børstid til 37 og til 1000, ikke? Så og nu er vi i 311, så hvad hedder det? Der er jo mange, der har fået brændt ørerne, ikke? Og hørt på alt det her management-talk. Så hvad hedder det, kan godt være, ligesom de sidder og siger, at vi vil gerne se en ny direktør, og så vil vi også ligesom høre, hvornår kommer der rigtig greb om det her. De har jo rigtig sagt, at de er kommet ned nu på en vækst omkring 5% eller noget andet. Ikke? Altså sådan meget beskeden vækst. Så, altså historien om Pandora som en vækstmaskine, den er jo forbi. Og de har endda bygget en kæmpe fabrik op i nordlige Thailand, udover den, der har sydpå nede i Gimmepolis. Hvad hedder det, for at få det der til at køre sig? Nej. Du, den er, det er en virksomhed, som virkelig skal rette op, men det er jo også en TGO-kandidat. Det skal man huske. Der er det der snart ikke noget, der ikke er i dit perspektiv? Nej, men det er jo en anden sag her. Det er jo, fordi, det er jo en cash flow, og du tjener jo stadigvæk 32 øre på en krone. Mm. Det er da meget godt. Mm. Men det er også et rigtig, rigtig varmt marked lige nu i forhold til opkøb. Og vi kan se det, specielt i biotech-verdenen, at der er rigtig, rigtig mange selskaber, der bliver opkøbt nu. Men generelt set, så er det bare blevet lidt en trend, det her med at vækste uorganisk, altså gennem opkøb af andre virksomheder. Og det kan vi bare se, der er virkelig mange. Men det er også begrænset meget nyt, vi åbenbart kan... Altså, det er jo dyrere at investere i research and development, hvad hedder det, forskning, end der og købe virksomheder, der allerede er der. Ja, risikoen lidt er markant større. Altså, du ser jo mange selskaber, der brænder og brænder, brænder penge af, og har en burn rate. Nu snakkede vi i GOM Space, som brændte, hvad var det, 180 millioner af sidste år, ikke? Og det er bare sindssygt dyrt at gøre det. Nu kan du se, et af mine kære hjertebarn, Patriot One, gør det også. De har også valgt at ligesom udvide deres løsning ved at opkøbe selskaber, og det er jo en måde at gøre det på, når ikke man har, eller mener, at research and development er den rigtige vej. Mm. Jeg står lige og kigger på vores Facebook-side, hvor vi selvfølgelig livestreamer også i dag. Det gør vi jo hver dag. Og Niklas Vognsen har spørget lige her, om du stadigvæk har Yinghui Shipping. Philip Gunst? Jeg har den stadig på min watchlist. Jeg havde den kun lige kort og købte den fra 7,80 og solgte den op over 9. Men den er jo faldet tilbage under 8 nu. Jeg mener jo stadig, at jeg tror jo, at fragtraterne de kommer til at vende på et tidspunkt. Så den her 77-kurs, du kan købe den til i dag, det er ikke et dårligt køb. Det er ikke et dårligt køb. Norske Nel, er der nogen af jer, der er inde over den? Mel? Nel. Det er det her Hydro-selskab. Ja, ja, ja. Ja, en af dem, som vores kære Helge Larsen er rigtig glad for. Ja, det er ikke ham. Nej, et selskab, der har haft det rigtig godt hen over det sidste års tid. Men nej, jeg kigger ikke rigtig på det. Den er vi lige hængende op på stykker og spørger på sms'en. Vi kommer tilbage til jer. Tak fordi I smækker spørgsmål afsted til os og kommentar. Vi gemmer den på vores blog. Philip Gunns og Lars Svendsen. Tak fordi I endnu engang danser rundt med mig her i studiet. Der er så en dag, hvor der foregår ting og sager i det britiske parlament. Vi vil se, om Theresa May hun får sine ændringsforslag igennem, så vi kan få et nogenlunde stille og roligt Brexit. Vi høres ved igen i morgen. Jeg har jo opfundet